भगवान ने कृपा कर मनुष्य दिया है, इस शरीर से हम सबके सब स्वाधीन जीवन प्राप्त कर सकते हैं, उदार जीवन प्राप्त कर सकते हैं और प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। योगास्तयो में प्रोता नृणांशयो विदिशया एकादश स्कंद में बताए, तीन योग बताए, तो तीनों योगों के बीच में हम कुछ लो सकते हैं, कर्मयोग और ज्ञान योग और भक्ति योग। तीनों में कुछ लोने से क्या होता है, एक बात बहुत विलक्षण होती है, हम संसार के लिए भी उपयोगी हो जाते हैं और हमारे लिए भी उपयोगी हो जाते हैं और परमात्मा के लिए उपयोगी हो जाते हैं। ये बात याद रखनी है, संसार के लिए उपयोगी होने के लिए कर्मयोग है और दुनिया के लिए उपयोगी होने के लिए कर्मयोग और परमात्मा के लिए उपयोग में भक्ति योग है और हमारे लिए उपयोग होने के लिए ज्ञान योग है। हम अपने लिए उपयोगी हो जाए, बड़े श्रेष्ठ हो जाए, मानव तत्व ज्ञान वो प्राप्त हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, हमारे लिए हम उपयोग हो जाए और दुनिया के लिए वो कर्मयोगी है तो उन्हें सेवा करने के लिए उपयोगी हो जाए और कर्मयोग से दुनिया के लिए हमारे लिए और भक्तियों से भगवान के लिए। भगवान को भक्त प्यारा लगता है, सबसे ज्यादा भगवान भक्त प्यारा लगता है। तो तीनों योगों में तीन बात बताई गई, कर्मयोग के द्वारा दुनिया के लिए भले हो जाएंगे और भक्ति योग के द्वारा भगवान के लिए भले हो जाएंगे और ज्ञान योग के द्वारा अपने लिए उपयोग हो जाएंगे। तो तीनों के लिए हम उपयोग सदा के लिए उपयोगी हो सकते हैं, इन लोगों को प्राप्त करके। तो क्या करना चाहिए, हम सारे ही ऐसा उत्तम बनना चाहिए जो सबके लिए उपयोगी हो जाए, सभी हमारी आवश्यकता करे। सज्जनों, सच्चा साधन बनने पर सब योगी उसको सहारे लग जाते हैं, जो सबके लिए उपयोगी हो जाता है। सबके लिए उपयोगी होता कौन नहीं चाहता है, अपने लिए भी उपयोगी शब्द आते हैं तो सबके लिए हम उपयोगी हो सकते हैं। तो सब हमारी सेवा करेंगे, हमारी चाहना करेंगे, हमारी चाहे हमारे मानेंगे कि ये हमारे यहाँ रहे तो अच्छा, और भगवान के लिए प्रेमी हो जाए तो भगवान करेंगे, ज्ञानी हो गए अपने लिए। तत्व ज्ञान होने से अपने लिए हम उपयोगी हो जाएंगे सदा के लिए शांत। तत्व ज्ञान से अपने लिए उपयोगी और कर्मयोग से दूसरों की उपयोगी और भक्तियों से भगवान ही लिए, तीनों के लिए भी उपयोगी होते हो सकते हम बहुत अच्छे आवश्यक होते हो सकते। तो इन तीनों योगों में हम श्रेष्ठ हो सकते हैं। सबसे पहले बात है स्वार्थ का त्याग करें। स्वार्थ और अभिमान ये दो चीज हमारे बड़ी बाधक है। स्वार्थ भाव एक अभिमान ही अपने है, अपने मैं बड़ा हूँ ये अभिमान, और एक स्वार्थ भाव ये मनुष्य को ऊंचा नहीं उठाने देते। वो समझता तो ये बड़ा अपने को, पर अभिमान के कारण से वो छोटा हो जाता है। धनवान है उसको सब लोग अच्छा मानते हैं, पर वो अभिमान करता है तो अभिमान से अच्छा नहीं दिखता। विद्वान होता है पढ़ा लिखा सब अच्छा लग मान देता है, तो अभिमान होता है वो अच्छा नहीं लगता। विद्वान होता है, गुणवान होता है, बहुत बात जानता है तो सब चाहते है, तो अभिमान को नहीं चाहते। ऐसे ही आप ज्ञानी हो जाए, समझदार हो जाए तो सब चाहते हैं। समझदार है जिसने समझ उपयोग होगा तुम अभिमान होने को ही चाहता तो अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान न करके सीधा सरल होकर सबको कैसे सुखो, सबको आराम कैसे मिले, सब दुखी सब दूर कैसे हो, सबके सब सुख हो गया, सर्वे भगवंत सुविधा सर्वे संत मेरा माया हृदय ये सदभाव हो कि सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सभी भगवान प्यारे लगे, सभी भगवान के मन बढ़ जाए, भगवान के प्यारे बढ़ जाए, सबके भीतर ये भावना हो जाए तो सबके लिए सुख हो जाएगी और सबके से भगवान के भक्त कैसे बढ़ जाए, सबके से उदार कैसे बढ़ जाए। उदार बढ़ने से दूसरों काम आते हैं, कंजूस बढ़ने से अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, उदार बनने से दूसरों का सिद्ध करता है। तो उदार भी सब बन सकते हैं और भगवान के भक्त भी सब बन सकते हैं और तत्व के जीवन मुक्त भी सब बन सकते हैं। तो जितने शुभ बनेंगे अच्छे बनेंगे उतना अपने लिए उपयोग होगा, दुनिया के लिए उपयोग होगा, भगवान के लिए भी उपयोग हो जाएगा। विश्वास तत्व की होकर के अपने लिए भी उपयोग हो जाएंगे, उदार होंगे दुनिया के लिए उपयोग हो जाएंगे, तो भगवान भक्त होकर के भगवान के लिए उपयोग हो जाएंगे। तो भगवान के भक्त को सब चाहते, भगवान का भक्त बन जाए तो सबके लिए बड़ी शांति मिलती है, सबको प्रसन्नता मिलती है, सबका उपकार होता है, सबका हित होता है। क्यों? भगवान का भक्त है सबको प्यारा लगता है, भगवान के भक्त को सब चाहते। भक्त की ऐसी एक विलक्षणता होती है, सब लोग चाहते हैं भक्त को, ऐसी उदारता को सब चाहते है, जो सबके लिए उदार है, धरे में चीज वस्तु अपनी है वो सबको सुख पहुंचाने के लिए देता है तो सबको अच्छा लगता है, तो उदार भी सबको अच्छा लगता है, तो भगवान का भक्त भी सबको अच्छा लगता है। और ऐसा होता है तो दूसरों का भक्त उदार होने से, भगवान का भक्त होने से और ज्ञानी होने से, ये तीन बात है, बड़ी ही आवश्यक है, बड़ी चीज जरूरत है। तीन होने से सबको प्यारा बन गया, दुनिया के लिए भी प्यारा हो गया, भगवान का भक्त होने से भगवान के लिए, दुनिया का उदार होने से और अपना उदार होने से सबका उपयोग हो सकता है, सबके लिए बड़ा काम का हो सकता है। सभी लोग उनको चाहने नहीं जाते, भगवान का भक्त कौन नहीं चाहता, उदारता को कौन नहीं चाहता, और तत्व भी हो जाए जीवन मुक्त हो जाए तो कौन नहीं चाहता, सबको श्रेष्ठ मन रहे को चाहिए। ऐसे हम हो सकते हैं, मनुष्य मात्र हो सकता है, मनुष्य मात्र अभिमान छोड़ करके, स्वार्थ का भाव छोड़ करके, दूसरों का हित करने वाला, दूसरों की सेवा करने वाला, सबको सुख पहुंचाने वाला सब हो सकता है, फिर भगवान का भक्त भी हो सकता है। इसमें क्या बात आ रहा है, भगवान मेरे मैं भगवान का, तो भगवान का भक्त हो जाए तो सबको अच्छा लगेगा, उदार तो सबको अच्छा लगेगा, तत्व जीवन भक्त तो सबको अच्छा लगेगा। तो मनुष्य मात्र हो सकता है। गीता में ये बात बताई है कि सबके सब जीवन मुक्त हो सकते हैं, सबके सब भगवत भक्त हो सकते हैं, सबके सब दूसरों की सेवा कर सकते हैं। ये तीन योग बताए, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। एकादश स्कंध के 20वें अध्याय में ये बात बताई भगवान ने, सबके सब मनुष्य से हो सकते हैं, उदार हो सकते हैं, सबके लिए उदार हो सकते हैं, सबके लिए सुधार हो सकते हैं, सबके लिए प्रेमी भक्त हो सकते हैं, सबके लिए जीवन मुक्त हो सकते हैं, तत्वज्ञ हो सकते हैं। तो हम विचार करें अभिमान का और स्वार्थ बुद्धि का त्याग करें। स्वार्थ बुद्धि का त्याग का अर्थ ये नहीं है कि हम बिल्कुल अपना कुछ नहीं रहे, सब नहीं, सबकी जैसे आवश्यकता हो, जैसे पात्र हो, दीन दुखी हो, गरीब हो, आवश्यकता है जैसे उनको मुक्ति कपड़ा आदि की आवश्यकता हो वो दे दे, प्यासा है तो जल पिला दे, भूखा है तो रोटी दे। भाई उसमें अपना हक इतना है कि जैसे मैं अपना पेट भरता हूँ इतना तो भी ले ले, सब तो कैसे देंगे, सब सबका हक आएगा तो उनको भी देना है, तेरे को भी देना है, तो सबको देना है। इस वास्ते सब तो आपको दे दे सकते, मैं पाती है आप भी दे दो। उदार भाव मित्र का चाहिए, सब उठा देना ये मतलब नहीं है, पर आवश्यक देखा गया उनको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना घर का है उसके लिए तो बहुत दे दिया, दूसरा उसको भी दे दिया, नहीं दूसरे को भी निर्वाह मात्र की चीज हरेक को देना अपनी आवश्यकता है। रोगी का भोजन, स्वस्थ स्वस्थ का भोजन। एक साधु गए तो महाराज को माई ने कहा कि महाराज यहां बैठ कर ही पा लो, ले जाओ तो आपकी मर्जी है, यहां से बैठ जाओ पा लो भोजन पा लो। तो भोजन वो बैठे तो पूछा कि ये किसके बना रही है तू, तो महाराज मेरा लड़का है उनके लिए भोजन बना रही हूँ। तो कैसा बना रही है, तो एक तो बाजरे की रोटी और गुड़ और घी तो डाल करके उस चूरमा बना रही है, एक बना रही लपटा। ये दोनों किसके लिए, लड़कों के लिए, एक लड़का बीमार पड़ा है उसके लिए लपटा बना रही हूँ, एक हसल आता है उसके लिए बना चुकी। तो हसल आता उसके लिए बाजरे की रोटी गुड़ की तो चूर कर देती हूँ, तो दिन भर बुलाया तो शक्ति चाहिए ना दे रही हूँ, और बीमार है उसको दलिया दे राम ने बना देवड़ा दलिया। तो तुम अपने बेटों में भी शुद्धा कर दी है, तेरा भोजन ही करेगा हम उठ गए बाबा। भाई उसने जैसे तुम बेटों में भी शुद्धा कर दी है, एक दूसरे को बढ़िया जरूर देती है, एक को लक्षा बना देती है। महाराज आप बात सुनी है कि समझदार होनी चाहिए, आपने समझा नहीं। अरे उसे ठीक हो वो देना चाहिए, अब उस भावसाने वाले को लपटा बजा दे तो कितना तेरा कैसे लगेगा, उतने में कैसे रहेगा, बीमारी को गुड़ रोटी तो बन जाएगा ही। ये पता नहीं सही यथा योग कि भोजन सबको देना चाहिए, जिसको जैसा चाहिए जैसा वो बता सकते हैं, जिसे वे सुगमता से अपना काम कर सकते हैं। तो बीमार के लिए लपटा देना आवश्यक है, और हौसला तो दिन भर काम करता है उसके लिए चाहिए, जिसे भी चिंता काम नहीं करे, जिन्हें भूख लग जाएगी फिर जल्दी जल्दी उसको। तो आपने ये बात सुनी है कि क्षमता रखनी, और क्षमता रखने का विचार तो सुनो, बेटा दोनों माँ का, दोनों माँ का बेटा, तो माँ दोनों को प्यार करती है, दोनों की स्नेह करती है, दोनों को भोजन देती है, भोजन बना देती है। तो यथा योग देना है वो उसका योग्य है, वो क्षमता जी नहीं कि सबको लपटा पाते लपटा ही पाए सब गुड़ रोटी जाते गुड़ रोटी जब जब दे दिया, इतना नहीं जो प्रशासक है और ठीक हो तो सबको इतना चाहिए, रोटी देनी गुड़ भी देना घी भी देना सबको देना, पर बीमार उसको देना तो मजा आए ना। वो तो इस तरह से यथा योग सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, परंतु ये देखना उन्हें आराम पहुंचाना है कैसे, कैसा आदमी है उसको कैसा भोजन देना चाहिए, कैसा भोजन देने पर ठीक होगा, उसके भूख को देखकर, उसकी ताकत को देखकर, उसके काम धंधे को देखकर उसको भोजन देना चाहिए, जिस भोजन से वो हो अपना भी ठीक कर रहे, दूसरे को ठीक करे, काम करे ठीक। तो इस तरह से एक एक को भोजन देना है उसकी योग्यता के अनुसार, इस तरह से सेवा सभी करनी है, सबको सुख पहुंचाना है। भिक्षु आया कोई उसको भी दे दी, मतलब महाराज आप आओ आप बैठो, अब जो है शरीर जैसा दे दो, तो काम करना है, ज्यादा काम करता है, मेहनत करता है, उसको गुण जाने चाहिए, कैसे काम करेगा। तो इस वजह से विषमता व काम की विषमता है उनके हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए विषमता करे कि भाई खर्चा करने हो जाएगा, काम खर्च काम करो, जो कम दे तो वो दोष होता है। तो उनके हित के लिए अगर किया जाए दोषी नहीं है। दवाई दे वगैरह एक एक ही में दी जाए, सब कोई दस्ता लगेगा उसी में दे, दस्ता नहीं लगे उसी दे, बहुत उचित समझे जिसे दिया जाए, जैसा उचित समझे जैसा रोग जो उसे अनुसार दवाई। इसी तरह से भोजन भी सबको एक समान नहीं, सबको उसके भोजन के अनुसार ठीक, उनका भोजन ठीक से पचे और ठीक से इसके अनुसार। तो इस तरह से सेवा सबकी करनी, सर्वभूत ही देवता, ऐसे करो तो आपका उद्धार होगा जरूर। एक बात आगी बीच में याद, ये जमीन पड़ी रहती है, काम नहीं आती, इनको काम ठीक तरह से दो तरह ठीक किया जाए तो ठीक होने देती है। लोग पहले ही करते हैं, तुम ठीक नहीं करते, अरे भाई ठीक करने दो, निकम में जमीन काम में नहीं आती, और भले जमीन को ठीक बा करके ठीक जगह करके ठीक कर दे तो बस ठीक सभी काम आती है। पर पहले थोड़ा था, थोड़ा संयम करना पड़ता है, उसको बंद करना पड़ता है, सबको बंद करके ठीक जमीन कर दी जाए तो जमीन में बहुत पैदा होती है, सबको पैदा होगी, तो कम पैदा नहीं होगी। तो पहले थोड़ी रक्षा करो, गायों को दूध न आने दो, रख लो करो ठीक तरह से, शुरू करो फिर वो बहो ठीक से बाहर धान पैदा करो, पैदा करने के बाद में देखो जमीन सबके काम आती है। तो इसलिए सब पहले संयम रखना, कुछ थोड़ा संयम पहले रखे तब ठीक होगा, संयम मिलेगा ठीक होगा। तो इस बात से अपने घर में संयम रखते हुए सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, सब तत्व की जीवन मुक्ति कैसे बन जाए, सब कैसे भगवान के भक्त कैसे बन जाए, ऐसे विचार करके सबका हित करना, सबको सर्वभूत हित देता, पर हित सही धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। अरे पर पीड़ा समान अधिमाई, दूसरे को पीड़ा देने का अधूरा नहीं है। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ सुनाई, जिसके दूसरे का हित निवास करता है मन में, हित कैसे हो, इनका हित कैसे हो, ऐसा कैसे हित हो, तो वो सबको प्यारा हो जाता है। जिनके सब हित पर बस है तो सबको प्यार देता है वो। माँ अपने सबको प्यार करती है, क्योंकि माँ हित करती है, हमारा पालन पोषण करती है, दूध पिलाती है और सब पालन करती है, तो माँ सबको याद आती है। मैंने बूढ़े बूढ़े साधुओं को देखा, वृद्धावस्था होगी साधु हो गए, और बीमारी अवस्था में हाय माँ याद है, माँ को याद कर रहे। क्यों कहते हैं कि वायुशे माँ ने पालन किया है, पालन करने वाले सबको अच्छा लगता है। इस तरह से संसार में जो सबको पालन करता है, सबके हित की दृष्टि रखता है, सबका सुधार करता है, वो सबको प्यारा लगता है। इस वास्ते मनुष्य के भीतर में उदारता चाहिए, उदारता से सबके हित होगा, तत्व ज्ञान होने से राग द्वेष मिटेगा, और भगवान का भक्त होने से भगवान का प्रेम अंतर्गत होता, प्रेम होगा सबको प्यार रहेगा। इस वास्ते मनुष्य जन्म पाया है तो वही शरीर से सबका हित करना, ये मनुष्य शरीर में ही है, दूसरे शरीर से दूसरा हित ले सकते हैं, कर नहीं सकते। वृक्षों से लड़की ले सकते हैं, वृक्ष में पत्ता ले सकते हैं, फला ले सकते हैं, ले सकते हैं, मैं ले नहीं सकते बेचारे पशु, ऐसे पशु है वे भी ले नहीं सकते। पशु से ले लो, पशु से दूध ले लो, उसमें बच्चे भी ले लो, पर ले लो आप। मनुष्य ऐसा है, एक मनुष्य ही जो सबका हित कर सकता है, सबके हित की बात कह सकता है, हित की चीज पी सकता है, हित के संसार कर सकता है, काम सबकी सेवा कर सकता है। तो मनुष्य उसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, मनुष्य ऊपर जिम्मेदारी अधिक है, तो सबका हित करना, सबका सबका पालन पोषण करना है, सबका हित करना है, सबका हित कैसे हो, पर हित सही धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समाधि में नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही तेने का जब दुर्लभ कसुना, जिसके दूसरे का हित निवास करता है उसे समान कोई उपाय नहीं। एक पांडित थे, काशी से पटकर आए, पटकर आए तो एक शहर में आए तो वर्षा आ गई, वर्षा आई तो अपनी पुस्तक भेज आई कर रह गए दरवाजे के भीतर, दरवाजे के भीतर आए खड़े रह गए तो वर्षा तो भेज आ गई पुस्तक, उस दरवाजे के ऊपर थी एक वेश्या, तो वेश्या ने पूछा एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे, मुर्दे को लेकर जा रहे थे तो ये मुर्दा जो मरा है इसकी क्या गति हुई, कि स्वर्ग जाएगा कि नरक में जाएगा, अपने शरीर का पूछा नहीं करो। तो गई तो जहाँ रोते थे आदमी उनके पास में गई, उनके पास घर में पूछा, पूछ गया ये स्वर्ग में गया, इसे दूसरा जाता बड़ा शहर था, तू उन सो थोड़ी से पूछो तू यहाँ रखो में गया, ये तो सदगति में गया ये दुर्गति में गया। दोनों की बात सुने तो पंडित जी ने देखा कि इतने वर्ष में रहा और पढ़ाई करी यार मेरे को पता ही नहीं लगता, ये कैसी विचित्र सी बात मिल दिया, तू भी गए ऊपर गए पैसा ने पहचान लिया और पुस्तक बंदी हुए देख रहे बाबा जब थे, बस सर महाराज कैसे आए, मैं विद्या लेने के वास्ते आया हूँ, विद्यार्थी विद्यार्थी गया पढ़ने लिए, तेरी छोकरी ने कह दिया ये स्वर्ग में गया या नरक में गया, मेरे को पता ही नहीं लगता कैसे गए, तो छोकरी बुलाया तो बता ये स्वर्ग में गया तेरे को क्या पता लगा, ये नरक में कैसे पता लगा, तो वो कहने लगी कि ये मर गया तो इनके पास में जितने पड़ोसी थे सब रो रहे थे, रो रहे थे, उनमें लोग एक ही बोले कि वो मर गया बड़ा अच्छा हुआ, अपने गांव में ऐसा था कि चोरी करके चोरी लगा देते, किसी को चुगली कर देता, किसी को राज में फड़ा देता, ऐसा करने वाला आदमी था, ये लोगों को दुख देने वाला, मर गया तो अच्छी बात है मोहल्ला उसकी रहेगा, एक मोहल्ले में हो गया अरे वो किसी ही दुख होता तो उसमें जाता, बीमार होता उसमें जाता, कोई कमजोर होता उसमें जाता, सहायता करता, सबकी सेवा करता, चला गया तो गजब हो गया बड़ा अंधेरा हो गया, तो सबको सुख पहुंचाता उसको भी याद करते हैं लोग, सब दुख दब दुख याद करते हैं, मैं याद करने में फर्क है कि नहीं, एक तो सुख देने वाले को याद करे, एक दुख देने वाले को याद करे, तो दुख देने वाला था मर गया तो बड़ा अच्छा हुआ, शुद्ध वाला मर गया तो हमारे नुकसान हो गया, तो सुख देने वाला था उसको देगा ये स्वर्ग में गया, दुख देने वाली नरकों में गया, तुम्हारा बात ठीक बताई गई, ये तो बात हमारे शास्त्र में आई है, पुण्य करने वाला अच्छा जाता है, पाप करने वाला नरकों में जाता है, परंतु ये पता नहीं लगा, ऐसे पता लग जाए तो इस तरह से स्त्री को सुख पहुंचाने वाले अरमान पहुंचाने आए हुए, अभिमान लगने गए सेवा करने वाले, उनका हित होगा, उद्धार होगा, कल्याण होगा, इस वास्ते अपने लोगों को अभिमान छोड़ करके स्वार्थ का भाव त्याग करके दूसरों की सेवा करनी चाहिए, जिससे सबका कल्याण हो, सबका हित हो। नारायण नारायण सबका भला होगा, सबका काम राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 11 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।